Moure soroll. Doncs continuem aquí a Moure soroll, ja són les 9 de la nit i com deia abans tenim aquí a 3 dels 5 components del grup Stromboli No que han vingut de nou a presentar-nos el seu disc llarg, que en el seu moment van venir per presentar-nos la maqueta i ara doncs venen a presentar-nos aquest Autotaxidèrmia Emocional Crònica. Molt bona nit, Raül. Sergio i Juli. Bona nit. Bona nit. Bona nit i benvinguts. Gràcies per tornar. És tot un plaer tenir-vos aquí de nou perquè bueno, la vostra música ens agrada molt i si a més després ens toqueu alguna cançó en directe doncs serà un plaer també afegit. És nostre també. Doncs bé, en aquella ocasió ja s'intuïa l'edició d'aquest disc. Ara m'estava dient a micròfon tancat que ha trigat més del que vosaltres voldríeu, però ben bé ha passat un any i poc. No? Sí, bueno, un any i tres mesos més o menys. Abril, abril, no? Abril. Sí, abril-maig. Abril-maig. És una miqueta el que és la sortida, però i bueno, i la maqueta va sortir al sí, l'any passat al gener, febrer, més o menys. Sí, sí, un any i poc. Sí, sí. Però bueno, n'hi ha també cançons de la maqueta que surten una altra vegada millorades. Bueno, d'això ja parlem després, però durant aquest temps, a part de la gravació del disc, han hagut canvis en els components del grup o algun canvi així? Bàsicament els canvis han sigut musicals, no? Sí, sí, sí, bueno, han dit cançons, millorar arreglos i ja està, però els components són els mateixos. Bueno, i sí que hi ha un altre canvi i és que la maqueta la vau gravar autoeditada. I en aquest cas el disc ja teniu una discogràfica al darrere, no? Bueno, un segell. Sí. Un segell, que és qui l'ha editat. No l'hem gravat a casa, com l'altra vegada, l'hem gravat a estudi, als Micromaltes Studios, amb el Marco Morgione. I, bueno, tot el que implica una gravació professional. No? Però ha sigut més bé una coproducció, no? Nosaltres també, vull dir que participem d'aquesta producció. A nivell de gravació és això, vull dir, ja s'ha fet en estudi, amb una altra qualitat, vull dir, canvia molt. Però no és un contracte discogràfic. No, se'ns l'ha editat i... Anem per lliure, com sempre. Bueno, això també és una cosa que volia preguntar-vos. En el seu moment, com vau venir, i jo us vaig preguntar per el significat del nom del grup, vau acabar dient que en el fons també era com una metàfora de la independència que vosaltres volíeu... imprimir la vostra música i la vostra manera de fer, no? I veig que això doncs continua igual, no? O sigui, encara que estigueu en una, encara que sigui petita però és una discogràfica, manteniu aquesta independència, no? Sí, de fet, o sigui, Marco ha tingut molt de respecte per als nostres temes i de fet n'hi havia, per exemple, teníem un tema, bueno, que és l'últim, que era una miqueta ja llarg d'extensió i així una miqueta més complexa i al final, o sigui, ella ens va deixar, o sigui, de poder fer aquest mig experiment, de poder gravar-ho en el CD i la veritat és que m'ha acabat molt contents. O sigui, en principi aquesta independència l'hem pogut una miqueta controlar. Bueno, opina una miqueta també semblant a nosaltres, que és la idea. No? Que és treballar lliurement i des de la creativitat personal que té la banda. No? Si la banda té idees que, bueno, que es poden comentar, es poden opinar, no? Com tot, però bueno, que la que val és la nostra, no? La nostra idea i això és el que nosaltres buscàvem, no? I de fet estem a gust, no? Amb el treball que hem fet. I bueno, jo no havia escoltat la vostra música perquè bueno, me l'havíeu fet arribar electrònicament però no havia vist la part física del disc i la veritat és que és un valor afegit que li dona, valgui la redundància, un valor més, no, al disc. I ara m'estava explicant que el format del disc és fet a mà i ho feu vosaltres, no? Sí, sí, sí. Bueno, el tema era aquest, no? Una miqueta també de donar-li més al cap i buscar un, com deia el MySpace al Juli, no? Una miqueta més enllà, no? I arribar a la gent, pues, amb una cosa més bonica i sobretot més personal i que vingui de dins nostre, no? I estarà una miqueta la idea que sempre hem tingut tant en la música com també en la forma d'oferir-la, no? I crec que, bueno, que ha quedat bé la cosa al final. Ho comprovem escoltant una primera cançó? Sí. Quina podem triar per començar? No, per escoltar. Ah, per escoltar. Sí, sí, per escoltar. Jo diria la 2. La 2 és... Ah, sí, pues la 2 mateix. La 2, que a veure si ho tinc aquí apuntat. No, que tens el CD. És Quédate hoy si voy a volver, no? Sí, sí. Un títol curiós, no? Sí. Bueno, és un joc que de paraules també que va amb la 9. ¿Vale? La 9 parla d'un viatge... Bueno, aquí el míster de les letres. Sí, bueno, la 9 parla més d'un... Bueno, és un personatge que no està del tot bé amb la seva vida, amb la seva rutina, i a través d'una substància com que sabe, bueno, no sé com es diu en català, s'evadeix. I llavors la 2, la de Quédate, és una miqueta com el joc contrari. Mm-hmm. És una persona que tampoc està bé, però fa el moviment invers. O sigui, és d'intentar aferrar-se al que és la vida i les persones i tot això. I per això una mica el joc de la 2 i la 9. Doncs al moment escoltem la 2, Quédate hoy si voy a volver, i després, si suposo que donarà temps, podem escoltar l'altra i moltes més. L'altra no crec. L'altra és molt llarga. Ho provarem. Vale, la música de Strombolino aquí a Moure Soroll. Yeah. Moure Soroll. La música de Stromolino aquí a Moure Soroll, del seu disc Autotaxidèrmia Emocional Crònica. El títol del disc impressiona força i està pres de l'únic tema que no apareix en aquest disc i que sortia a la maqueta. Per què ha quedat fora i per què ha donat títol al disc? Bueno, ha sigut una mica com un homenatge. El que passa que, bueno, ja la selecció que vam fer de les cançons, o sigui, aquesta la vam descartar perquè era, bueno, tenia ja bastant temps i era com fer una nova etapa. I la veritat és que, bueno, que el títol, bueno, fa una miqueta de referència, bueno, una miqueta al que és el, bueno, les sensacions que hi ha a la societat ara, que està com tot el món està com reprimit, que les bones sensacions o els bons sentiments costen d'una miqueta d'expressar-los i bueno, i és com una dissecció que fa cadascú dels seus sentiments i, bueno, una miqueta amb el disc el que volem és expressar és el contrari, o sigui, a l'inrevés, que tots els temes la majoria són nostàlgics però tenen sempre un punt d'esperança i llavors una mica, pues, és això, o sigui, d'intentar expressar els bons sentiments i les bones coses que tenim tot el grup, nosaltres i Juli, Carlos i Enric. Encara i així ens portem molt malament. Sí, entre nosaltres ens barallem molt. Bueno, això facilita la creativitat, no? Sí, no, segur. Sí, no, estem treballant en tot això, sempre surten coses a discutir, però, bueno, al final sempre, després de les lluites, sempre surt, si n'hi ha bones intencions, sempre surt un resultat i positiu. I llavors un poc el títol el que ve a expressar és tot això, o sigui, intentar que la gent no sigui s'expressi, nosaltres ens expressem així, cadascú amb els seus instruments, jo amb la veu, i ho fem com el puguem, però sempre, o sigui, intentant de buscar això, una repercussió a la gent. Una mica el títol va per aquí. Deies que aquesta potser era una de les més antigues i per això no l'heu inclòs, però les noves que hi ha en aquest disc i les de la maqueta són totes de la mateixa època o hi ha algunes que són més recents? Sí, aquesta que hem escoltat ja és més recent. Cartes que ja té, que són... Sí, són cançons, de fet, que va, com, va fer el Carles, el que no ha vingut. Des d'aquí, un saludo al Carles. Carles. Carles de Jaén. Sí. I que està preocupat per si faig jo latiguillos, Carles, tu tranquilo, que ja els intentaré corregir. Home, el que podem fer és convidar-lo a que ens truqui per telèfon i aquest que estava refredat, no? No, l'Enric, el bateria, que està refredat. El Carles és que va de curro sempre a tope i acosta agafar-li i ha dit, no, em refio de vosaltres. Va, però el telèfon sí que pot fer-ho servir i ens pot trucar, si vol, al 93 373 4340 i pot dir-nos alguna cosa més de tot el que esteu. Carlos és el aparato que tiene teclas, que parece el mando a distancia, però un auricular. Bé, mentre esperem la trucada del Carlos, continuem aquí i parlant de la música de Stromolino. Bueno, dèiem, incidint una mica en el tema de que aquestes cançons que ja apareixien amb la maqueta, amb l'Arte de les Muses, en aquest disc s'han gravat de nou. Sí, s'han gravat de nou i bueno, el que parlàvem abans, no? Bueno, s'han revisat a nivell de reclus, pràcticament d'estructura i d'harmonia i tot això ho hem deixat pràcticament igual, però a nivell de reclus sí que ho hem revisat i ho hem suat molt més. I després, pues, això, no? El tractament també de la gravació, clar, de gravar-ho a casa, que era la maqueta que es va gravar a casa amb els medis que teníem, i passar un estudi que amb una certa qualitat ja, pues, hi ha el treball del productor i tot això i tot compta, no? Però bueno, s'ha respectat molt el que dèiem, la nostra part de fabricació del tema, pues, i és lo important, no? Ell ha fet més la part tècnica, no? I nosaltres, pues, tota la part musical que és el que importa, no? I estem molt contents del treball, de veritat. Sí, encara hi ha així, o sigui, a sobre d'estar contents del treball, nosaltres també som més partidaris de que la gent vingui a veure'ns en directe, perquè canvia molt. O sigui, és més fred el disc i nosaltres ens considerem que en directe, doncs, que tenim més xispa i, i bueno, nosaltres convidem i de fet a, bueno, tenim potser un bolo al, a l'11, no? A setembre. Sí, l'11 de setembre s'han agafat en un festival, el Festival Exiliados, que organitzen uns nois de València que vindran a tocar també, i toquem a la 2 d'Apolo a l'11 de setembre. I bueno, i lo del divendres este és Carles. Digues, digues. Sí, sí, no, no. Sembla que tenim problemes. No, no, possiblement sigui el Carles, no? És probable, és probable. Doncs, bueno, bueno, això, el del divendres que ja et vaig comentar l'altre dia, que bueno, que això serà tot una festa, que de fet és una miqueta com, d'alguna forma, com una presentació oficial del disc, i bueno, i estem fotent molta energia i estem corrent molt, pues, l'estètica del que serà el concert. Ens acompanyaran més grups, Planeta Tilde, el Hijo Único farà una miqueta d'acústic, després també haurà uns DJs que es diuen Experimento con Gaseosa, DJs, i res, estem, bueno, sembla que serà tot una festa molt guapa, i per nosaltres, pues, clar, una forma de presentar el disc molt, molt gran, molt bonica. I això, bueno, és com una mena de festival. Sí, sí. D'un dia que actueu tots aquests grups, i es farà a Castellbisbal aquest divendres a partir de les 10, si les 10, no portes a les 10, i comencem aquí a fotre música fins a les tantes de la nit. Fins al sol, si pot ser. Fins que arribi el sol. Que és un local, és una nau o... Bueno, de fet és la nau on surt el disc aquest que hem fet. Sí, és on treballem tots, i bueno, i el dueño, el jefe, pues s'ho ha currat. Lleco la una, Juli. Parany lingüístic. I bueno, és nostra pare, i clar, i ens deixa sempre una part d'un espai per poder fer aquesta festa, no? Ja ho vam fer per la presentació de la maqueta de l'any passat, i la veritat és que no esperàvem que és tan bé, va quedar molt bé i ho vam passar molt bé, i vam pensar, pues, que repetir, pues, seria una bona ocasió ara per fer-ho encara més gran i més bonic, no? I aquí estem treballant a tope aquesta setmana, sobretot ja per arribar el divendres, i queda molt bé, és la idea. Molt bé. Mentre no arriba aquest dia i no us podem veure en directe, podem escoltar una altra cançó del disc. Sí. Quina pot sonar ara? Que no estigui la maqueta, per exemple. Què farem? Habla. No estic pensant en voz alta. Cartes en la mesa mateix. No, si la vamos a tocar, ¿no? A lo mejor. ¿Ves? Porque no tengo que hablar. ¿Y si la elegís vosotros? Sí, también. ¿Cuál discurso, por ejemplo? Ah, el discurso. Discurso, claro. Sí, claro. La cançó que obre el disc. Clar, clar. Sí. Molt bé, doncs escoltem el discurso de Strombolino aquí a Mora Soroll. Nana. infierno. Mira tu espalda que te seguimos. Moure Soroll. La música de Strombolino aquí a Moure Soroll i les paraules de Raúl, de Sergio, de Juli i de Carlos, que està al telèfon també. Hola, Carlos. Hola. Què tal? Et sentim una mica fluixet. Encarna. A veure si... Hola. És caqueao. Tanto curro i podes llamar a la ràdio. Ah, no, oye. Sí? A ver, ara, sí, sí. Ara sentim una mica. Ahora, ahora. Teguimos, teguimos. Vale, vale. No, que no te puedo comentar antes, francés. Sí. Que tengas cuidado con micrófonos, cables, grabadoras. No, no te no, no preocupes. Bueno, m'han dit que tu parles català també, no? Jo parlo català. Molt bé. Bueno, vull dir que no. Entenc millor que ho parlo. Tu no preocupis que... Si tu vols, ho parlo, eh? Tots parlem el català el millor que podem i no passa res. No, jo només volia invitar la gent a escoltar aquest disc maravillós que hem fet amb una il·lusió bàrbara i ja està. Aquest és tot el català que tu parla. I ja està molt bé, i ja està molt bé. La feina ben feta. Bravo, bravo, Carlos. Bueno, chicos, comportaros, que estáis en directo. Bé, Carlos, jo estava preocupat perquè eres l'únic component del grup que jo no coneixia. No has vingut, però almenys t'hem conegut per telèfon. Espero que la propera vegada sigui en persona. La propera vegada l'aniré. El problema és que és molt feo. Es más feo que el hombre elefante. Y entonces, eso no es un problema, no es un problema. Y menos a la radio. No, ya, pero no quiere que le vea nadie. Escolta, no pateixis pels cables, perquè no crec que del que hi ha aquí puguin treure massa profit. Bueno, tu vigila, por si de cas, Molt bé. Venga, un petó molt gran a tu. Gràcies, una abraçada. Guapo. Doncs bé, hem escoltat el Carles i també abans escoltàvem la cançó que obria el disc, el Discurso. Teniu noves cançons preparades per un possible futur disc ja? Encara que és aviat parlar, no? Però... No, però ja ho estem parlant, eh? Uh-huh. Poca conya. De fet, el divendres presentem tres temes ja nous amb el concert i Juli està molt creatiu també últimament. Avui estàvem parlant de dos temes seus ja. I nosaltres tenim 5 o 6 ja també preparats, ja per donar-li canya, i Carles té un altre. I, bueno, amb la velocitat que estem portant últimament, si tot va bé, igual a l'octubre ja tenim... Un disc doble. un disc doble, no, però... Bueno, la idea que estem ara fent bons bossos i després, bueno, amb el recorregut ja es veurà de quins són aprofitables i quins no. Ara els estem presentant una mica de cara al públic i veure una mica la reacció I si n'hi ha connexió, doncs suposo que els endurem endavant i ja veurà què tal. Pel que veig, pel que estava explicant ara, intueixo que ha hagut algun petit canvi en el procés compositiu, no? Perquè abans era cosa de vosaltres dos, i ara veig que el Juli i algun altre doncs també aporta cançons. Bueno, amb el disc hi ha dos temes de Juli i de Carlos, bueno, ben bé de Carlos i de Juli. Sí, és que els fem, és que realment... Però és com si n'hi ha dos grups de treball, no? Carles i Juli treballen molt junts, i mon germà i no sé, i o sigui, jo també pues fem la nostra, no? Però després ja això és l'esbós, no? Després ja ho presentem i ho treballem entre els cinc, no? Sí, i bueno, lo que sí que lo que s'està presentant nou li estem donant com una miqueta una volta més a lo que estàvem fent, no? Ja buscant una miqueta també, pues, lo típic, no? Una miqueta de canvi, vale? per no oxidar-nos ni estar en el mateix lloc, no? D'estil, vull dir, no? Continuem una miqueta per la música més hipnòtica, això sí, però bueno, igual una miqueta més acústic el que estem treballant, i traient una miqueta més d'electricitat, no? De lo que hem treballat amb el disc que ara estem escoltant. Seria doncs una bona definició de la vostra música, dir que és una música hipnòtica. A mi m'agrada. Definir la música és perillosa, sí, Trombolino. Sí. És això molt perillós. Ja ho vam parlar l'altra vegada. Sí, i... sí. El problema és que posem trampes per l'estudi, per a veure si podem fer pupa. Come on. Si algú parla d'alguna cosa que no s'ha de parlar, pues castiguem. I no, però bueno, lo de l'estil és complicat, sempre és complicat, i suposo que li passa a totes les bandes, la veritat. Però a mi m'agrada, m'agrada com a estil també per la música que escolto, no? Tot el que tingui a veure una miqueta amb la hipnòtica, no? Però tampoc es pot dir que tota la música que fem és hipnòtica, no? És una fusió de moltes coses, i bueno, suposo que per la vida que estem portant últimament, pues, sobretot mon germà i jo, pues, estem fent això, no? Un treball més de, bueno, meditació i tot això, pues, té que veure també una miqueta, està plasmat amb la música que estem fent ara, no? Que això ja ho escoltareu l'any que ve, si tenim sort. No, però de fet sempre el que intentem és que cada tema si soni diferent, o sigui, no intentar ser repetitius, suposo, bueno, és a... s'aconseguirà més o menys, però la idea és aquesta, o sigui, que els temes més o menys siguin tots diferents. I si n'hi ha més gent que composa, o sigui, serà més fàcil d'arribar a sonoritats diferents que no si sempre composen les mateixes persones i això. O sigui, ara estem en projectes i a veure què tal, o sigui, què tal funcionen i això, i veure la correspondència amb la gent, i això serà el més important. Sí, d'una forma jo crec que és difícil, que, o sigui, a Stromboli no costa, no? una miqueta treballar, però si continuo parlant, sí, no? Sí. Vale. Mamà, que miedo. I res, no, però que costa treballar, però per mirant positivament tot el treball que tenim a Stromboli, no? És això, que jo crec que tenim cinc components amb cinc mentalitats molt diferents de fer música, de treballar, d'escoltar-la també, i encara que costa arribar al destí, quan arribem el que surt és aquesta mescla, no? aquesta fusió de totes les idees i també d'aquesta democràcia que fem dins de que costa arribar també, però que es fa, no? I quan ja passa tot el camí, per exemple, amb el disc, a mi em passa això, no? Que quan escolto jo encara... No escolto molt el disc, però quan escolto encara m'emociono, no? I és per, suposo, per veure tot el camí, no? Que has passat i que ha costat, no? Arribar fins a... Hòstia, és que aquí, per arribar fins a aquesta conclusió del tema, te'n recordes, i me'n recordo que vas discutir això, que tal, que vas treballar això, i que va costar molt, no? Fins a arribar. Però quan arribes... i que veus que al final tot els cinc, no, estem contents del resultat, pues és el que suposo que surt després com a música, no? Realment és la personalitat dels cinc, o sigui, és un superguerrer. El dilema que ara et trobes quan abordes una cançó nova és dir estàs aquell 50% de dir, ostres, vale, sona nosaltres, sona com nosaltres, i l'altre dius, no, no, no pot sonar com nosaltres, hem de fer una cosa diferent. I és un estrès, és que, clar, dius, ostres, hi ha dies que dius, vale, vale, tirem com sempre, i altres que dius, no, no, no, hem de treballar d'una altra manera o abordar-ho. I és el que hi ha el Sergio, no? Que va bé que hi hagi més gent donant-li el coco i mirant els nous temes i arranjant i participant una mica en aquest sentit. I és maco. Ja veurem cap on anem. Molt bé. Us ve de gust tocar una en directe? Vinga. Vinga, és molt conegut. Doncs quina... Sempre la queria tocar en directe. Però quina cançó tocareu? ¿Quién vivirá? Si tu me dices Ben, ¿no? No, ¿quién vivirá en nuestras casas cuando hayamos muerto? Doncs, mentre us acabo de preparar... Pásame el rímel. I d'aquí una estona escoltem aquesta cançó en directe d'Estrombolino. Vaciará al bajar cinco décadas o más. Empezamos a cavar lar amor. Si querría un café y que tengan por favor cuidado con el somier, tú y yo sabemos por qué. Pero el tiempo pasará y este suelo seguirá. ¿Quién vivirá en nuestras casas cuando hayamos muerto? ¿Qué color tendrán las paredes? ¿Qué guardan secretos? ¿Qué voces oirán? Susurrándonos Susan. El verano en el salón convulsó por Nabokov, aún me parece escuchar llorar al pequeño Juan como si fuera ayer. Pero el tiempo pasará y este suelo seguirá. ¿Quién vivirá en nuestras casas cuando hayamos muerto? ¿Y quién jadeará nuestros cuartos como un día y vimos? Y no haremos más. Acústic d'Astro Molinó aquí a Moure Soroll, i seguim parlant amb ells. Doncs per ser l'últim programa de la temporada, jo estic molt content que esteu aquí i que hagueu tocat aquesta cançó. Espero que toqueu alguna més. Tenim temps encara d'escoltar alguna del disc i de seguir xerrant, i a veure si abans d'acabar doncs, alguna que us vingui de gust tocar. Doncs abans parlàveu que aquest disc es va gravar en un estudi que és concretament el Micromaltès del Marco Morgione, que és un dels components de l'Injuki. Exacte. I bé, ell s'ha encarregat de la producció juntament amb vosaltres i també de la mescla, no? Sí, ha produït el disc amb nosaltres i bueno, ha fet la gravació, mescla també. I bueno, i també aporta el segell, no? És una miqueta també el pack de Marco que ens va fer, i que és que es diu Siete Señoritas Gritando. Ah, sí, així, una mica de promo. Que de fet és un segell discogràfic que ha començat pràcticament amb vosaltres, perquè per el que he vist a la pàgina del segell esteu vosaltres com a referències i un grup italià, crec, no? Sí, Estela Diana. Sí. Bueno, de fet, els primers eren Estela Diana, però bueno, per una qüestió també de reunions i tal, que ell ja ho tenia pràcticament tirat cap endavant, i quan va parlar amb nosaltres, pues, tocava després, i ja està. Era així, no? Però sí, pràcticament hem tret el disc a la vegada. Sí. I ha fet el programa? No, això, que molt bé, dic que Marco m'ha treballat molt a gust i molt bé, i aquests dies d'estudi vam estar pràcticament un mes, però després es va allargar amb temes de mescla i el màster i tot es va allargar pràcticament dos mesos o així, no? Entre mescla i màster, sí. Van començar les ha patit amb nosaltres, les mescles, allà hores, però moltes hores, moltes. Sí, i pràcticament més de dos mesos, sí. Van començar a finals de gener a gravar i bueno, per principis de febrer, i a l'abril estàvem acabant de fet ja del tot. O sigui, dos mesos de treball molt intensiu. A més, hi havia dies que fotíem moltes hores, però molt bé, molt a gust, i hem après molt amb el Marco, que ja té moltes taules i no sé, a mi personalment, suposo que els demés també, no? pues s'ha servit d'experiència, no? Tot això. Sí. I bueno, no sé. I també s'ha involucrat més gent. Sí, també, no sé, ens agradaria fer una menció també a Clara Tanit, sí, que ha fet tots els dissenys del disc. I bueno, i en el transcurs d'aquest any també, o sigui, Raúl Mellado ens va ajudar molt, el Víctor, no sé també com es diu. Sí, Víctor Fernández. També a gravar el videoclip, que tenim un videoclip penjat, i ens vam fer el favor de fer-nos aquest videoclip i vam acabar molt contents. I van ser finalistes del Barcelona Visual Sound amb el tema del vídeo, ells també. Que és el B-Sub-2, no? El B-Sub-2, sí. I lo de Clara també, pues, molt guai, no? Perquè clar, el tema de la gràfica a la gent li està agradant molt, i bueno, tota la part important d'això s'ha d'emportar ella, no? I de fet heu repetit perquè amb, el, la, maqueta amb la maqueta ja ho va fer ella, ella, no? Sí, sí, sí. No, no, és una noia molt maca i ho fa molt bé i... A més, que ara acaba de treure un llibre perquè, sí, perquè també la gent ho sàpiga. I bueno, de còmic i anem a les freses i sí, sí, no, no, estem molt contents també amb, amb el treball d'ella, sí, sí. I després fos alguna col·laboració també al disc de, bueno, del Jetro, que va fer un Rodes molt, molt curtet al, al tema del Mille Collins, i no sé si em deixo alguna cosa del... Bueno, sí, ara en principi no, no és creient, però bueno, que n'hi ha hagut molta gent que ha fet el seguiment del disc i la veritat és que estem molt, o sigui, molt contents i molt agraïts a tots ells. Sí, bueno, el Raül, les intros, exacte, sí, les intros de... de, del B2 hi ha uns rellotges a, sí, a les cases, a les cases, a la cançó que hem tocat ara al directe, en el disc surten ambientacions de cases i un munt d'aquest treball també ho ha fet el Raül, no? I bueno, no sé, són cosetes que són detallets, però, detallets, però que per nosaltres són, són importants, no? Sí, a més que fa com que el disc sigui més gran, no? Perquè veus que n'hi ha més mans que han participat i llavors tot això te'n recordes i la veritat és que et sents orgullós i de tenir gent al costat, no, que col·labori. L'avi que ens posava de menjar, no, després de la l'avi sí, sí, sí, era la bomba, no, anar a menjar després de la sessió de gravació, sí, sí. I els cafès de la noia, això no ho tocarem, això no tocarem, aquí hi ha gent casada, no ho toquem. Però bueno, són cosetes, no, que queden, no? És, bueno, suposo que és el guai, no? També de tot això, de fer el rotllo de grup, de música, no? I que et trobes en situacions molt divertides. I... Bueno, i la gent que ens ha aguantat també els mesos de gravació, preproducció, postproducció del disc, que bueno, aguantar-nos no és fàcil tampoc. Sí. Nosaltres mateixos, perquè ha sigut duret, Sí, sí, no, primer entre nosaltres cinc, que tela, i llavors la família, esclar, estem al món, no? I suposo que devem estar... Potser per això el Carlos no ha vingut. Potser. No, bàsicament és que és lleig, ja t'ho dic. Sí, la feina és un bulo. Però bueno, és això, no? I la família també, doncs, ens haurà hagut d'anar a aguantar les neures i tal. I horaris i tot, sí. Perquè sigui com sigui, és el nostre disc, no? I bueno, estigui a la lliga que estigui, però clar... ja no és una maqueta o una cosa que tu graves a casa teva, sinó que no, vas a un lloc i bueno. I també li tenim que agrair al Subbuteo. Molt important en el nostre disc. Sobretot això són bromes internes, però que tenen la seva gràcia. Per la mà de Marco, molt important. Sí, sí, sí. I Cannibal Corpse. Per relaxar. Ho posava per relaxar, Cannibal Corpse. Ha sigut una font d'inspiració. Bueno, intueixo de què parleu, però és un món que jo no desconec. No, però és molt bo perquè, per exemple, són anècdotes bones, no? Perquè igual el que treballava veu, que és més difícil, no? Que feia tomes, tal i qual, no? Pues clar, n'hi havia moments que ja veies, notaves la tensió, no? De que dius, hòstia, igual ja no li sortirà aquesta toma bona, no? De porta 5, porta 6 i no acaba de sortir. Pum, fotia Cannibal Corpse al Marco. Per relaxar. Una canya brutal, no? I sembla que no, però és que jo crec que una miqueta de... Té molta psicologia, és un pro d'aquest tema i sap quan ha de relaxar i dir, vinga, anem a mirar una altra cosa o pensar una altra cosa, sí. I després ho traurà segur. O anem a fer un cafè i semblava una xorrada, no? Però portar 6 tomes sembla que no sortia. Fem un cafè i tornaves a la primera. A la primera, no? I clar, és el que diu el Juli. Nosaltres igual amb la maqueta ens fotíem 6 hores per fer una toma bona i vinga, i vinga, i vinga, no, és que aquesta no m'agrada, és que està que no sé què, no sé quan, i no acabaves de dir, faig una parada i respiro una miqueta, em relaxo i torno, no? I aquestes coses és el que jo crec que valen d'una persona externa a la banda, i a més que de taules, no? que diu ell. Fins aquí, no? O sigui que teniu clar que si hi ha un tercer disc, el Marco també hi serà. Jo de moment estic molt content, sí, sí, sí. No ve un tio amb molta pasta i amb un estudi de 50.000 pistes i diu, vinga. Jo estic molt content. Hi ha un bon cafè, no? Exacte, un bon cafè. I un bon avi que faci bon. Bones mandonguilles. Sí, sí, mandonguilles bones. Però... Bueno, tornant una mica a lo de l'artwork, tot això són coses que semblen que no són importants, però a l'hora de gravar són coses que no es veuen al disc, però que, que ajuden, no? Deia que parlant el que havíem dit de l'artwork, a part de que el disseny i està fet per la Clara Tanit, surten totes les lletres de les cançons, està tot molt ben especificat, molt ben posat, amb un disseny fet per vosaltres, i això doncs, té un valor important, no? Sí, bueno, perquè per nosaltres, o sigui, la música és molt important, i però també el que diem, i volíem, o sigui, que la gent, o sigui, pogués tenir més contacte amb la, amb les lletres, i de fet el disseny, o sigui, una de, la, una de les prioritats era també això, de que sortissin les lletres, que siguin clares, i la veritat que ja et dic, amb el disseny hem quedat molt contents, i a més ara últimament amb els concerts sembla que la gent les canta més les cançons, sí, encara que són una miqueta així. Entra pels ulls, és maco de veure, és maco de tocar, perquè el paper tampoc és allò, un paper és maco, és, ha estat buscat, i escoltar-lo ja cadascú dirà la seva opinió, no? Allò. Però el que és l'obra en si, el física és xula, llavors entra també pels ulls, és una cosa per ensenyar als nets. Sí, quan sí, tinguem sí, nets, mira, ens el mirem i diem, ostres, un disc, tenim un disc de veritat, és que és de veritat, sí, no, i diran un disc que era un disc, no? Sí, és veritat, anirà tot amb telepatia o, bueno, que diuen que el CD està mort pràcticament, no? Ah, sí? Que poc. Sí, és el que diu, bueno, de venda algú, suposo, sí, no? Que el vinil li està traient l'espai un altre cop, i sí, el laser disco havia de patar també, i mira, estem, no se sap mai. Bueno, abans que peti, sentim una altra cançó. Sí, vinga. Quina triem ara? Jo crec que Aquí i Ara. Aquí i Ara, potser. Vinga. Iris, és veritat. Sí. Iris, perquè no sortia la maqueta, no la farem ara. Iris, i d'aquí li dono un petó que se n'anirà a dormir la meva filla, que es diu Iris, i que el seu tiet li va fer la cançó amb ella. Doncs vinga, sí, sí. La cançó de la Iris, a Strombolino, Aquí a Moure Soroll. Thank you. Moure soroll. Moure Soroll. Doncs bé, moltes gràcies per tocar-nos aquesta segona cançó, Cartes en la Mesa, lògicament, que ha entrat justament després de la que hem escoltat del disc. Doncs bé, ens queden 2 minuts per acabar el programa, per acabar la temporada i per acabar el programa aquí a aquesta emissora. Moure Soroll se'n va de Ràdio Despí i continuarà amb una altra emissora. I avui ha sigut un dia especial per això i perquè hem tingut l'Estrombolino que ens han acompanyat i ens ha tocat aquestes cançons, a qui vull agrair i que espero que en el futur doncs continuem tenint-los en el nostre programa. Segur que sí. Que és un plaer per nosaltres i una gozada haver-los tocat en directe. Sí, a veure si els dos, les noves etapes, creixem igual. Exacte, anem a millor. Bueno, és més fàcil que creixeu vosaltres. Nosaltres, al fi i al cap, és un hobby. I el vostre, doncs, és una cosa més seriosa, penso jo, no? Bueno, es fa tot amb il·lusió. Sí, la il·lusió és tot igual d'important. Sí, sí. I res, ara l'important és que això, no? Que vingueu tota la gent que pugueu a veure-nos en directe, que la segona, piu! Bueno, recordem, no? El festival es diu Factory Festival. Sí. Que es farà aquest divendres a partir de les 10 a Castellbisbal. Sí, a veure, realment és una festa una miqueta privada, i és això, no és una festa oberta a tothom, però bueno, que hi ha gent que es coneix i que pot venir tranquil·lament. I després a l'Apolo el dia 11 de setembre i el 2 d'octubre em sembla a la Sala Pop també a Santa Coloma. Molt bé. Doncs moltes gràcies de nou per haver-nos acompanyat. Va. Sense acabar el temps i fins una propera. Molt bé. Moure Soroll.